بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسلم تسليما كثيرا، أما بعد، توقت كدرس يسيرة السيرة النبوية يزممزي السيرة يمشي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدرس يتو يفيت لوسيان لمسألة يا خندق أو غزوة الخندق فيت بخندق باب المعروف بالفيلي قدير لا الأحزاب. تميليزا بعد مام مهم يليتوكيا كتك بتهيبي نكونا مينجي تمياتا وكتشونغ يلي يليوكو من الكتاب، لكني كوفوبي نكوانبا الله سبحانه وتعالى الونسور وإسلام ضد يفتيم ببوالي والكفور أما يقول الملاو كتك وشريك واو لكو وانغميز وإسلام نو إسلام ووماليز كفساء وسويب كتك ولمهم وباكي واو نبي النزاو وكفوزاو. لكن كما نقول به الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا ناك ورديش الله وليأمهم كفور بغيرهم نتكزاو لم ينالوا خيرا حوكبات خير يوت وكفى الله المؤمنين القتال لأكوتو شاء الله وأمين نبيتا وكان الله قويا عزيزا. نعبكو الله تبارك وتعالى من يموهكم من يمشينا نعيوتك ويتكي دعاء يمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم كما يقول في صحيح مسلم. يا الله مقدرم كتاب مبيس وحساب يشين لها يمكون لي اللهم وشين لواه نمو تتمشوا نقول ونفتمشوا na kweli walishindwa na kufikia lile walitaka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale akatoa bishara akasema al-an naghzuhum wala yaghzuna, kuanzia sasa tutakuwa tunawashambulia wao na wao hawatushambulia sisi, nahnu nasiru ilayhi, sisi tutawaendea wao. Haya maneno ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameyataja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Darasa muhimu ambayo tunajifunza katika jambo hili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nasiru lidini, ni mwenye kuinusuru dini yake pamoja na nguvu za kivita, nguvu za kimali, ushawishi na propaganda na nguvu ya kila aina ulionayo maadui wa Uislamu, lakini sisi tunaamini kwa yakini, itikadi za kukata kabisa, kwamba hawawezi kuangamiza Uislamu wote ukaisha mpaka Allah tabaraka wa taala pale atakapotaka jambo hilo litimie, na hilo halitatimia ila yale aliyoahidi Allah subhanahu wa taala kutokea kwa Uislamu katika upande wa nasr, yapite mpaka yapitimie Allah tabaraka wa taala. Ila sisi kila tunapojiweka mbali na Uislamu na kujidai dai na Uislamu, ndipo pale usaliti Allah tabaraka wa taala usaliti na maadui zetu, na shida tutaiona. Lakini tukirudi katika mstari wa sawasawa, basi Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuwanusuru waumini, wakana haqqan alaina nasru lmuminin. Kwa hii dini imedhaminiwa na Allah tabaraka wa taala, si lazima sisi tufanye asbabu za kujifunza dini hii na kuipigania kwa kuieneza dini hii na kuifunza kwa mafunzo ya sawasawa iendelee kubaki, na hiyo ni sababu na sisi kuibakisha dini hii. Na yule ambaye wamemtawala atakipa mgongo, ikawa anaona kwamba hakuna umuhimu wa kuitumikia dini hii, basi yafahamu kwamba Allah tabaraka wa taala yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, hawatakuwa kama nyinyi. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, hivi ndivyo anatuambia Allah tabaraka wa taala. Dini inatakiwa apatikane watu wa kuisimamia kwa ilmu na maarifa. Dini inatakiwa apatikane watu wa kuitangaza kwa ilmu na maarifa. Dini inatakiwa kupiganiwa kwa ilmu na maarifa. Sasa wewe ukijiona kwamba mimi simu, mimi nina mambo yangu mengine ya kunishughulisha, familia yangu haimo, ina mambo mengine ya kuwashughulisha, watoto wangu na wengineo, ukaona kwamba kuna mengine yaliyokuwa muhimu zaidi kwa kuwewe kuyashughulikia zaidi ya dini ya Allah subhanahu wa taala, Allah anatuambia huu ni ujumbe ubaki katika masikio yetu na utulizane katika nyoyo zetu, kwamba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, ikiwa nyinyi mtakengeuka mkageuka nyuma, basi Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Kwa hiyo bado watapatikana watu wakuipigania dini ya Allah subhanahu wa taala, watu wa kuisoma dini watakuwepo na watu wa kuisomesha dini watakuwepo. Wewe angalia shughuli zako nyingine, dini haitakufa kwa sababu fulani na fulani hayuko. Lau kama ingekuwa kukosekana watu fulani na fulani ndio dini yafa, ingekufa alipofariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiye ndiye muhimu zaidi katika dini hii, mwingine yoyote si muhimu, bali yeye atakuwa anahitajia zaidi dini kuliko dini inavyomhitajia yeye. Kwa hiyo haya ni mafunzo tunayapata, na wale hatukati tamaa, pamoja na talatumi al-amwaj, mawimbi ikiwa najipiga sana, hali ya Uislamu haijatulizana, naonekana kwamba wasiokuwa Waislamu, kwa maana aadau lmuslimina walislam, wanakuwa kila siku wana mbinu na njama mbalimbali, lakini kila linavyozidi hali si tunaozidi yaqini na imani kwamba inna Allaha la nasiru dinahu, kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuinusuru dini yake. Wakana haqqan alaina nasru lmuminin, na imekuwa ni haki ni kuthibiti juu yetu kuwa nusuru waumini. Wala yansuranna Allahu man yansuru, na wallahi atawanusuru Allah yule atakayemnusuru. Kwa hiyo ihfadhillaha yahfadh, ihfadhillaha tajiduhu tujaha, ihfadhi Allah, ihfadhi dini yake na mipaka yake, na Allah atakuhifadhi, uhifadhi Allah utamkuta iko mbele yake. Kwa hiyo haya tunajifunza kupitia ghazwatul ahzab, namna Waislamu walivyokuwa na sumud, walivyosimama barabara na kuyumba, pamoja na zilzala kali walioipata na kutetemeshwa na hofu, lakini Allah subhanahu wa taala aliwanusuru Waislamu ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أكوردش وليباو ومكور لتكزاو ومفات خيري يوتي أكوات لبون ولجمسان مكبيلة فوت واد زيد الفون ولجمسانيك فيدي الإسلام الإسلام الذي يقول لدوم تقريبا الفتات لكن الله تبارك وتعالى وفنصر katika hili na katika hofu katika nyoyo za waliokufuru katika matukio haya ya hizab au jambo hili la hizab kumetokea baadhi ya matukio ya kujifunza miongoni mwa matukio hayo ni pale mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alipotaka mtu mmoja atoke aende akafanye ujasusi katika safu za makufara. Sasa tumeeleza kwamba kizuizi baina ya Muislamu na mushrikuni, mushriku Quraysh na wengineo katika makabila ya makufara na wengineo, makabila mengi yalikuwepo katika makabila ya Kiarabu, kizuizi kilichowazuia baina yao kutenganishi ilikuwa ni khandaq ilichochimbwa, palikuwa na handaki ilichimbwa na Waislamu, lakini hawa wanawaona wakuli na hawa wanaonana, ikawa wanarushiana mishale. Katika tukio lile walikufa Waislamu takriban nane, na mmoja katika hawa alikuwa ni Saad bin Muadh, alikufa baadaye, alijeruhiwa, alipigwa mishale kwenye mshipa wake wa mkono akawa amejeruhiwa vibaya, na alipokufa ni kama hadithi zilipokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilitetemeka arshi ya Rahman wakufa Saad bin Muadh, kama ilivyokuja katika Sahihu al-Bukhari na Sahihu Muslim kwenye Manaqib al-Ansar. Saad bin Muadh alikuwa ni katika jumla ya watu nane waliofariki kwa sababu ya vita vya Ahzab. Kwa hiyo watu hawakuingiana kwa sababu ya kitenganishi kilichokuwepo, ikawa kuna kurushiana mishale, Waislamu wanarusha na wale wanarusha hivyo hivyo. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatangaza pale kwamba ni nani katika nyinyi atakwenda katika safu za makufar akachukua habari. Wakati huo tayari upepo mkali baridi kulikweli, kipindi cha baridi, ya baridi ya Madina inafahamika ya baridi kali sana. Sasa atakiwa mtu aende akapeleleze. Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma anaeleza tukio hili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ala rajulun yatina bi khabari alqawm ja'alahu Allah ma'i yawm alqiyamah, hivi hakuna mtu yoyote atakayetujia na habari za watu, naye atakayekwenda kwao akatujia na habari za watu, na Allah tabaraka wa ta'ala atamjalia yeye awe pamoja na mimi siku ya kiyama. Natolewa ofa kwamba atakayekwenda akatujia na habari za watu hawa, basi atakuwa na mimi siku ya kiyama. Allah atamjalia hivyo. Ala rajulun yatina bi khabari alqawm ja'alahu Allah ma'i yawm alqiyama, je, kuna mtu yoyote atakayetujia na habari za hawa jamaa na Allah atamjalia yeye aje na mimi siku ya kiyama? Hudhaifa bin al-Yaman anasema, fasakatna falam yujibhu minna ahad, tukanyamaza kimya, hakumjibu yeye katika sisi yoyote, watu wote kwa wamekaa kimya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakariri mara mbili, jamaa, hakuna yeyote atakayekwenda akatujia na habari za hawa jamaa, Allah atamjalia atakayekwenda huko akatujia na habari, atamjalia atakuwa pamoja na mimi siku ya kiyama. Watu wote wamekaa kimya. Usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qum ya Hudhaifa, simama Hudhaifa, fatina bi khabari alqawm, na baadhi yao walikuwa shafahamu kwamba atakaye kwenda atarudi salama, kwa sababu maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakaye kwenda akatujia na habari za hao watu na atakuwa pamoja na mimi siku ya kiyama, kwa biidhnillah atarudi salama. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akakata akamsema moja kwa moja, simama wewe Thabit, nenda katuletee habari za hao watu. Hudhaifa asema falam ajid buddan idda'ani bismi an aqul, sikupata budi yoyote ikawa sina budi kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameniita mimi kwa jina langu kwamba nisimame. Kisha akamwambia idhhab faatini li khabari alqaum, nenda unijie na habari za hawa watu, wala tudhiruhu ani, usiwahofishi jambo. Wewe ukifika usifanye jambo lolote la kuwatia hofu, nenda kimya kimya, tazama habari zao, utakachokiona tuletee taarifa, lakini usifanye jambo lolote la kuwatia hofu. Kuna baridi, lakini anasema nilipompa mgongo tu kuondoka, basi kana kwamba nilijimwagia maji ya moto, basi joto likali limejijia sisi, yaani kwa maana kwamba ile baridi na hofu ishaniondoka. Ikawa natembea sana mpaka nikafika mahali faraaitu Aba Sufiana yasli dhahrahu binnar, nikamwona Abu Sufyan anaumbeza na uembeza ana kwa Kiswahili kingeweza kusema anaota moto. Nikaa pale ameosha moto sana, ameokoka moto sasa, na mgongo wake anaota moto kwa mgongo wake. Asema fawadhatu sahlan, nikaweka mshale fi kabdi alqaus, katikati ya upinde, nikawa nishashika mshale wangu nimeweka katika upinde. Asema faaratu an arbiya, nikakusudia kumpiga kwa mshale. Fadhakartu qawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala tudhiruhu ma'ali, nikaikumbuka kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usiwahofishi hivyo. Anasema walau rabaituhu la asabtu, lau ningelimpiga ningempata. Pale alipoona ulipale kwa Abu Sufyan mgongo wake ndio ule pale, kama ningemlenga na mshale ningempata, kwa maana ningemuulia mbali, lakini nikakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Farajatu ana amshi, sema nikarudi na hali ya kuwa natembea mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwelezea habari ya wale jamaa, na nilipomaliza nikaanza kusikia baridi tena, ile baridi ya kawaida sasa ikawa imejijia, ambayo watu wote na imewapata. Fa albasani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min fadli ibaa kanat yusalli fiha, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam akanivalisha ibaa au kizibao ambacho alikuwa yeye akisulia. Falam azal naima hatta asbahtu, sikuacha kuwa ni mwenye kulala, nimeendelea kulala usingizi mzito mpaka pakaingia asubuhi. Falamma asbahtu qala qum ya Nu'man, tumemaukiwa asubuhi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaniambia simama ewe mwenye kulala sana. Hadithi hii imetajwa na Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Kwa hiyo hii inaonyesha pia vile vile faida ya watu kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ndani yake kuna manufaa na kuna kheri. Hudhaifa bin al-Yaman alitekeleza kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha akifanye. Lau mathalan angekiuka akamuua Abu Sufyan, angekufa Abu Sufyan kafa, lakini Abu Sufyan alikuja akasilimu. Kwa hiyo ni katika Uislamu mzuri, lakini pale angemuua katika vita vile, lakini akasikiliza amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia akamweleza kwamba Rasulullah, jamaa wametawanyika, wamemwacha Abu Sufyan na watu kidogo, wamekukakuka moto kwa sababu ya hofu ambayo imewapata na baridi kali, na wao wanataabika kwa baridi, lakini narju ila Allahi ma la yarju, sisi tunataraji kwa Allah kile ambacho wao hawakitaraji. Wao wapo tunapigwa na baridi mpaka midomo yapasuka, watetemeka, hawapati chochote katika thawabu zaidi ya kujitafutia moto. Sisi tunatarajia kuna janna, narju bila Allahi ma la yarju. Kwa hiyo hili ni katika matukio ambayo yalitokea katika sehemu ya Ahzab. Lakini baada ya hapo sasa tukio ambalo lilifuatia darasa leo tutalazimika kufupisha maelezo ya sehemu ya Ahzab, na Ahzab imejaa mambo mengi. Tukio lilofuatia baada ya Ahzab ni kama anavyoeleza hapa katika kitabu, nayo ni ghazwatu bani Quraidha, darasa la 13, darasa ya 18. Anasema ghazwatu bani Quraidha, vita vya bani Quraidha. Banu Quraidha, Banu Quraidha qaumu min yahudi al-Madina, ni watu kutoka mayahudi wa Madina. Banu Quraidha ni watu katika mayahudi wa Madina. Khalu al-uhuda fil khandaq, walifanya khiana ya ahadi katika vita vya Khandaq. Wa adhharu al-adawata lil muslimin, na wakadhihirisha uadui dhidi ya Uislamu. Ni mayahudi walikuwa wakiishi Madina jirani na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia nao mikataba ya kijirani kwamba waishi kwa amani, wasibughudhiane, kwa maana ya kwamba mkataba ule ulikuwa unahusiana zaidi na masuala ya amani, kwamba iwapo watakuja maadui wa aina yoyote kuja kuwapiga vita Waislamu, basi wao mayahudi wasiungane nao hao maadui dhidi ya Uislamu, na Waislamu hawataungana na maadui yao hao dhidi yao, waishi wao kujirani na kuungana. Sasa ilipotokea vita vya Ahzab, wao kwanza ni katika waliovichochea mkataba huu. Katikati ya mambo vita vinaendelea, mipango ya vita imeshtaji na maadui washakuja, wao wakauvunja mkataba huu kama tulivyoeleza katika darasa iliyopita. Wakavunja mkataba wa amani, wakauondoa, na wakawa wako tayari kushirikiana na maadui, bali wakawa wanajipanga kuishambulia Madina kwa sehemu ya chini kaskazini mwa Madina, ya kwa sehemu ya kusini ya Madina, wakati Waislamu wa doria yao na kambi yao wameweka upande wa kaskazini, wakijua kaskazini ndipo maadui watakapokuja. Kusini kuna majirani zao Mayahudi, waona neno washaingia nao mkataba. Sasa wao ambao wameingia nao mkataba wakauvunja, ikawa wameweka Waislamu katika mazingira magumu sana. Sasa Allah tabaraka wa taala alipoliepusha jambo hili na hawa maadui waliokuja ambao ni washirikina kutoka Maka na sehemu mbalimbali, jambo lao alipoliepusha na wale walipoondoka wakabaki, kabaki Mtume sallallahu alaihi wasallam na majirani zake Wayahudi wakiwa hayari. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kwamba maadamu walivunja ahadi, lazima tuwashughulikie. Ndio sababu ya vita vya Bani Quraidha, ambao walifanya khiana ya ahadi katika vita vya Khandaq na wakadhihirisha uadui dhidi ya Waislamu. Falamma rajaa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam min ghazwati Khandaq, aliporudi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Khandaq, amarahu Allah bi muharabatihi, akamwamrisha yeye Allah kuwapiga vita wao, watatuhiri ardhihi minhum, na kuitaharisha ardhi yake na wao, kwamba wao waondoke katika ardhi hiyo. Na haya yameelezwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofika katika mji wa Madina, aliporudi nyumbani, alipokuwa atakuzieka kuvua nguo zake za vita, akaambiwa hapana, usivue nguo za vita, nendeni mkawapige Bani Quraidha. Na akawaambia masahaba vile vile, tokeni nendeni kwa Bani Quraidha. Na ndio akatoa amri, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidha, asiswali aswali mmoja wenu al-asri isipokuwa akaswalia kwa bani Quraidha. Waislamu wakatoka kwa haraka, na baadaye Mtume sallallahu alayhi wasallam akawafuatia kwa nyuma, hali ya kuwa amepanda kwenye punda wake, na bendera akawa amepewa Ali bin Abi Talib kwenda kwa bani Quraidha. Na khalifa aliyemwacha Madina kwamba huyu ndiye atakuwa niaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka kwenda katika vita vya Bani Quraidha alikuwa ni Ibn Maktum, Abdullah ibn Umm Maktum. Waislamu walikuwa takriban 3,000, na takriban wale wote waliohudhuria vita vya Ahzab walitoka kuelekea kwa Bani Qurayza. Walipokuwa njiani, salatu al-asr ikawa imefika, baadhi yao wakasema kuswali hapa. Hakukusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kutuharakisha sisi, kwa hiyo tusalini kabisa, swala ni faradhi na al-asr imewekwa na wakati wake maalum kama vipindi vingine vya swala. Wengine wakasema hapana, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba sisi tukaiswali kwa Bani Qurayza. Wakaendelea wao mpaka wakaingia katika mji wa Bani Qurayza, kama ilivyokuja hadithi ya Sheikhan al-Bukhari wa Muslim kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tunasema fa kharaja ilayhim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, akawatokea wao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ومعه 3,000, na hali ya kuwa pamoja na yeye Mtume صلى الله عليه وسلم watu 3,000. Fahasarahum 25 laylatan, kama ilikuwa ni yawman ingesema fahasarahum 25 laylatan, 25 yawman, hii kwa sababu ni muannath. Anasemaje Ibn Malik, idani mwenye mulha, فانظر الى المعدود لقيت الرشد. تزامي معدود كنت تزامي المؤنث تسمى 25 ليله اكوازيرا وامتوم صلى الله عليه وسلم ومدى ونسك 25. كنا بعض من الرسول نسمى لكوا تقريبا نسك مزي مزي شهرا لوازيرا كوا هكونا كنا تشيبيا هكونا كنا تشتوكا. Wakafanywa hasr watu Bani Qurayza mpaka wajisalimishe. Anasema fasallamu baadaha, wakajisalimisha baada yake. Wahakama alaihim Saad bin Muadh biqatli rijali, na akahukumu juu yao Saad bin Muadh kwa kuwaua wanaume, wa sabi nisai wa dhurriya, na kuwateka wanawake na watoto wadogo. Faamara rasul sallallahu alaihi wasallam bitanfidhi lhukmi, akaamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuipitisha hukumu. Fanufidha fihim, ikapitishwa kwao. Wa hadha jazau kulli khainin ghadiri, na haya ndio malipo ya kila mwenye khiana mwenye kuvunja ahadi. Hapa pana maelezo mengi, na ndio maana kwa sababu tunasoma kwa mazingatio na ibra, haina haja kulipua. Tunaweza kusoma darasa 5, 7 mpaka 10 tukana ufupi wa darasa hizi, lakini kuna mazingatio mengi ndio tuyafahamu, kuna mambo mengi kujifunza. Kwa hiyo Bani Qurayza walipofanyiwa muhasara, kwanza walipofika Waislamu tu, Bani Qurayza walipoona jeshi la Waislamu limeingia, alqallahu qulubi au fi qulubihim ar-ru'b, Allah akatia hofu katika nyoyo zao, na hakuna jambo baya au jambo baya kwa mpiganaji kama kutiwa hofu, ikawa anamwogopa yule anayepambana naye, hata kama akiwa ni mdogo. Akishakuwa na hofu, basi kushindwa ni kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo akawatia hofu watu, wakawa wanawaogopa Waislamu. Walipoona ile hali kwa Waislamu sasa washakuja, na wao walifanya ghadri, walifanya khiana, walivunja ahadi, wakawa wanaomba wajisalimishe kama waliofanyiwa Bani Nadhir na wengineo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulikubali hilo, akawazingira. Walipoona kwamba hawana namna, baadhi yao washaanza kufa kwa njaa, wakataka kwamba wako tayari wao kwenye ijila, watoke na mali zao na waache silaha kama waliofanyiwa Bani Nadhir. Tumeeleza Mtume hakuwakubalia, wakawa wamekubali, basi tutoka na tutaacha kila kitu, mali utaziacha, silaha utaacha kadhalika. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwakubalia, akamwambia lazima mtafute mtu au hukumu nyinyi ambaye nyinyi mtamridhia. Wao wakasema Abu Lubaba sasa tunakubali, Abu Lubaba tunakubali. Kuni katika watu ni kabila la Aus katika Ansar, ibana atakalichokizungumza sisi tutakikubali. sababu ule baba alipokwenda kwao akamwambia kikubali basi, akatoa ishara kikubali jini utachinjwa. Ikawa aliwapa ishara hiyo, basi Abu Lubaba alipofanya vile, baadaye akajuta, kwa nini nimefanya vile, nishamfanyia khiana Allah na mtume wake. Baada ya pale akashindwa kurudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haya, atakwenda kumwambia nini mtume sallallahu alaihi wasallam wakati nimefanya khiana, nimewaambia hao kabisa kwamba ni upanga. Kwa hivyo kilichofanyika pale, akajificha akawa hakuna kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka mtu mwingine, nani atamkubali? Kusema Saad bin Muadh, tayari kutoka kuchukua hukumu yake. Abu Lubaba yeye baada ya pale alikwenda msikitini akajifunga kwa minyororo, akajifunga katika kiguzo. Unaonyesha sasa hivi katika Masjid Nabawi kwamba kiguzo hiki ndicho alijifunga, lakini hakuna bitahdidi kwamba ni nguzo hii au nguzo hii, pale katika raudha, kwamba hapa ndipo alipojifunga Abu Lubaba. Akasema siondoki hapa mimi kuna mahali popote mpaka Allah ateremshe aya kuhusiana jambo langu, mpaka Allah hukumu, kwa sababu kitendo nilichokifanya ni kitendo kibaya. Kwa nini nimefanya hivi? Ala kulli hali, habari iliyoendelea ni kwamba wale wakamtaka Saad bin Muadh awe ndio hakimu baina yao. Saad bin Muadh alikuwa amewekewa hema msikitini kwa sababu amejeruhiwa katika vita vya Ahzab, alikuwa ni majeruhi tayari, amewekewa hema msikitini ili watu wapate kumsalimia na kwenda kumtazama kwa upesi. Basi akachukuliwa akapandishwa kwenye punda apelekwe kwa Bani Quraidha. Alipofika pale Bani Quraidha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake, akawaambia watu wa kabila la Aus, kumu ila sayyidikum fanziluhu, simameni mwende kwa sayyidi wenu mkamteremshe. Jambo la ajabu, kuna baadhi ya watu walitumia hadithi hii wameyafaa kusimamiana anapoingia mkarimu fulani mtukufu fulani, lakini ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesha, simameni mkamteremshe yule bwana. Wakafanya hivyo, wakamwambia ita Rasulullah qad wallaka amra mawalika litahkuma fihi, hakika mtume wa Allah amekutawalishia wewe jambo la mawali wako, wahukumu hukumu baina yao, hukumu kati yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hukumu fihi ya Saad, hukumu kwa wao ni Saad. Saad akatazama upande ambao alikuwa hayuko Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia wale watu wa Bani Quraidha, iko juu yenu ahadi ya Allah na mithaki yake, na kwamba hukumu kwamba nyinyi mtafuata hukumu mtakayohukumu. Chukueni ahadi kabisa kwa Allah kwamba mtakubaliana hukumu mtakayoitoa. Wakasema tuko tayari. Kisha akamgeukia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, mimi na hukumu kwa wao, mimi nasema wanaume katika hawa wachinjwe na wanawake na watoto watekwe na mali zao ziwe ni ghanima. Hiyo ndio hukumu ambayo naitoa kwa wana hawa, wasema ku tayari kupata hukumu yao. Ikawa sasa wameamrishwa watu, wanatazama vijana wale wadogo wadogo, wanatazama mshefikie bale, wanaingizwa katika kundi la wazee, kama bado hajabalehe anapitishwa upande mwingine, kwamba na pamoja na wanawake na watoto. Ndipo alipopona Muhammad ibn Kaab ibn Quradhi, akapona yule kwa sababu alikuwa ni mtoto. Kwa hiyo alikuwa anafanya tafitishi, unawaangalia kama ikiwa tayari shautanywele khalasi balehe atapigwa. Wakauawa wanaume katika Bani Quraidha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Saad, laqad hakamta fihim bi hukmillah, kwa hakika umehukumu kwa wao kwa hukumu ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu haya ndio malipo ya mtu mwenye khiana, mwenye kuvunja ahadi. Kwa hiyo ikapitishwa hukumu juu yao, zikakusanywa ghanima zao, ikapatikana panga karibu 1500, madirii yale ya nguo za vyuma za chuma zile za kupigania karibu 3000 au 300 dirii, madirii yale 300 na mikuki 2000 na 500 turs, ikapatikana vile vile ngao zile 500, ukapatikana vile vile pande cha nyingi na nyombo na ngamia na mbuzi. Ala kulli hali, vikapatikana vitu vingi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoeleza jambo la Abu Lubaba, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema ilikuwa yatosha yeye angekuja kwangu akanieleza yaliyotokea, nikamwambia msamaha kwa Allah, ingetosheleza. Lakini maadamu ameshaima ashara, ashachagua maslaki yake kwamba afanye hivi, basi tusubiri hukumu ya Allah tabaraka wa taala kwa yeye itakapokuwa. Kwa hiyo kama amejifungia msikitini, hali ikawa namna hiyo mpaka Allah tabaraka wa taala alipotangaza toba yake kwake, wasema wa atharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a hasa Allahu an yatubu alayhim inna Allaha ghafurur rahim, katika sura tu at-tauba. Nasema na wengine walikiri makosa yao, ambao wamechanganya amali njema na nyingine amali mbaya, basi asa Allah tabaraka wa taala akawakubalia toba zao. Hakika Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Basi jambo lake likawa limekwisha namna hiyo, na bani Quraidha ikawa jambo lao limemalizwa namna hiyo, wakauawa kwa sababu ya khiana walizofanya. Nasalullah alafia wassalam. Tunafupisha kama sinahi. Baada ya hapo, tukio lilitokea katika wakati ule ilikuwa ni vita vya Sifi al-Bahri. Hapa hakuvitaja, ingekuwa tasalsul ingekuwa ni bora zaidi. Uislamu katika aqabi za vita vya Ahzab, aqabi iliyofuatia, mambo iliyofuatia baada ya hapo ilikuwa ni Bani Quraidha, na kadhalika vita vya Sifi al-Bahri. Walitasaria tu Sifi al-Bahri, sio Sifi al-Bahri, Sifi al-Bahri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma watu kwenda upambizo sehemu za pwani ya bahari, al-Bahru al-Ahmar, Red Sea. Lakini nadhani tukienda kupata kitabu itakuwa ni bora zaidi, na kitakuwa trendi mbele. Tumesimama tu hapa, ikitokea huko utaelezea, kama ikitokea basi itakuwa يتولى. مسألة الدرس التاسع عشر، مسألة زينب، مسألة زيد لزيد، زيد بن حارثة لزيد بن جحش. خطب الرسول، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله عنهما، فأبت وأبى أهلها. Alimposa Mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh, kumposea Zaid bin Haritha, akakataa Zainab na wakakataa jamaa zake. Zainab ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yake vipi? Ni mtoto ammati yake, mtoto shangazi yake. Kwa hiyo ni mwanamke wa Kikureishi, binti wa pale Maka, katika watu wa Maka. Wakureishi tangu hapo zamani wao wanajiona ni kuwa juu zaidi kuliko wengine, kutokana na sharaf walionayo, nasabu yao na mahali walipo. Kwa hiyo si rahisi mtu mwingine yoyote tu kuja akaja akamwoa mwanamke wa Kikureshi. Sasa Zaid bin Haritha asili yake ilikuwa ni mtumwa. Zaid bin Haritha asili yake ni mtumwa, tena mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sana sana akamwacha huru. Kwa hiyo kilimwengu na kinasabu zao na fahari za kilimwengu daraja yake iko chini sana. Inna al-abida la anjasu malakibu, sio? Nashtaraita al-abda al-abida, nasema ishtari al-abida wal-asa ma'ahu au ma'ahu al-asa, sio? Ukinunua mtumwa basi nunua na fimbo pamoja naye, na fimbo yake ni mtu akutiwa bakora, kwa sababu nasema inna al-abida la anjasu malakibu, kwa sababu watumwa ni najisi. Hao ni maneno ya Waarabu, watumwa ni najisi ambao hawana kheri. Kwa hiyo anachukuliwa ni kitu dhalili sana, kwa sababu mtumwa ana daraja mbili. Ana daraja ya kwamba ni kama vile bidhaa unaziona kama au kama wanyama, mathalani mbuzi, kondoo, unachukulia hivi. Kwa unaweza kuuza, unaweza kukopesha, ukikarihani bwana, mifano mibano kidogo na mambo mtumwa wangu wewe ndio shilingi 5000 hapo umekarihani. Kadhalika anachukuliwa kama ni binadamu kwa upande wa baadhi ya mambo, kwa sababu ana roho ya kibinadamu na ana sura ya utu. Kwa hiyo walikuwa wakimchukulia ni mtu dhalili sana mtu. Sasa chukua sura hiyo kwa mwanamke wa Kikureishi, ana fakhari katika nasabu yake, si Mwarabu tu hivi hivi, Kureishi katika watoto wa Maka, kana nasabu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu anakuja mtu kwa wao katika mitazamo ya Quraysh ni mtu dhalili au Waarabu kwa ujumla, bali sio Waarabu, hata katika makabila mengine ni mtu duni. Si huko pia kuna makabila mtu huwezi kuwatuwezi kuwezesha mtu mingine nasabu za kuungaunga tu hivi lakini nao unafaha, utawezekana vipi? Unajifaharisha juu ya wengine. Haya mambo yao kutaka kujua hilo, jaribu tu, peleka posa huku, peleka pale, akutuangalia. Wakikuheshimu watakwambia mtoto wetu bado anasoma, hawatakwambia wazi, lakini kinyume cha hivyo wanakupa wazi. Kwa hiyo hii hali iko kwa mataifa yote, makabila yote, ubinafsi, ukabila, na kuangalia hawa mwenyeji na hawa makabwena, sio? Kwa hiyo akaonekana itawezekana vipi Zaidi amkose Zainab? Kwa Zainab mwenyewe, Zainab mwenyewe akakataa, na Zaid bin Haritha ana na jamaa zake wakakataa Zaidi, haiwezekani. Fanzala Allah, akateremsha Allah kauli yake akasema, wama kana lilmuminin wa muminatin wama kana lilmuminin wala muminatin إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لهايوي هيتهكانك ومؤمن ونمومه هيتهكانك ومؤمن يوتي ونمومه ولا مؤمن يوتي ونمكه إذا قضى الله ورسوله أمرا أتكفهكم الله نبني واكي يقول لوتهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هو نواه وكتشاوري واه هو نواه نخياري كتك جبلاه بشامي ومتوبة صلى الله عليه وسلم كهكم إيه وقنيني ويوتنا وزمني شاوري شاوري فسمتوبة صلى الله عليه وسلم بيها ليكوديا كمبوسيا زيد بن حارثة كمبوسة بنتيانو زينب yanini nisema angalia mara mbili mbili mkajiona mna khiari msimtaki kwa hivi itakuwaje? Mambo haya yametoka wapi? Haiwi kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke. Atakapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote, kuona wao na khiari katika jambo lao, na yoyote atakayemuasi Allah na mtume wake, basi amepotea upotevu ulio wazi. Inda dhalika qabilu, wakati wa hilo akakubali. Masala ya katika kuposa na kuoa kupanda kutokubaliwa, haya yapo, lakini yawe kwa vigezo, kwa vigezo. Unaona kwamba si kila mtu anayekuja anaweza kumpa mke kwa mazingira kweli, anaweza kuwa na akhlaqi na dini, lakini mazingira yake hayako sawa. Ana kukwenda kuishi kufanya hivi, unaweza kutazama sana kwa mtoto wako ya dada yako, nasema hapana, kwa hili naona hatukosi sawa, labda tufanye hivi na hivi na hivi, au akhlaqi zake au udhaifu wake au kadha, haya yapo. Lakini kama ikiwa sababu ni rangi, sababu kadha ni sababu za kilimwengu, zitukwai na hivi, hayo ndio matatizo. Sasa hayo ndio mambo yenye matatizo ambayo Waislamu wengi wameyavaa wako nayo. Idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arim. Ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, tuyaache haya mambo, lakini wale wakubali na dhalika kabili, wakati wa hilo wakubali. Fadakhala alaiha Zaid, akaingia kwa kile Zaid, walakinaha sarat taftakhiru alaihi bisharafiha wa nasabiha, lakini ikawa akawa yeye Zainab anajifakharisha juu ya Zaidi kwa sababu ya utukufu wake na nasabu yake. Fashakaha ila rasuli sallallahu alaihi wasallama, akamshtakia yeye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Faamarahu biihtimali, faamarahu rasulu sallallahu alaihi wasallama biihtimali sabri alaiha, akamamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallama kuhimili subra juu yake. Fanya subra, uvumilie, haya ndio mambo mume wake na mkadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa moyo wa subra, aendelee kusubiri. Hatta sabara hatta dhaqat nafsuhu, akasubiri mpaka ilipokuwa ipata dhiki nafsi yake. Fa akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bil azmi ala talaqiha, akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam juu kuazimia juu ya kumwacha kwake, kwa mimi ya Rasulullah siwezi kuishi naye, nitamwacha. Faamara Rasulullah, faamara Allahu rasula sallallahu alaihi wasallam, Allah akamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja Zainab baada talaqiha, kumwoa Zainab baada ya kuachwa kwake na jana Zaid. Hifdhan bi sharafiha, kwa ajili ya kuhifadhi utukufu wake. Wa daf'an lil nizai wa shiqaqi, kwa ajili ya kukata kuondosha nizaa, yani uhasama. Wa shiqaqi, na mpasuko baina yao na mgomvi ukatokea, kuziba ule mwanya unaweza kusababisha kutokea ugomvi baina yao. Wa ibtala li adati tabanni, na kuibatilisha ile ada ya kujibandika utoto, kujibandika kwamba huyu mwanangu, maana ilikuwa ishazoeleka kwamba Zaid bin Haritha ni mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sheria ikaona kwa fursa hii ikitumika fursa hii kuivunja dhana hiyo, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa amuoe Zainab baada ya kuwa ameachwa na Zaid bin Haritha. Yuadhil muadhil. Tayyib, bismillah. Kuhusiana na kadhia ya Zaid bin Haritha ambaye ni maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na Zainab, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa akimnasihi sana Zaid aendelee kubaki na mke wake, kumwambia amsik zaujak, amsik alayka zaujak wattaqillah, mzuie mkeo, baki na mke wako na muogope Allah, mche Allah. Lakini ilikuwa tayari shughuli ya amri ya kwamba yeye amwache. Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa jambo hili limekuwa zito kwenye nafsi yake kumfikishia Zaid. Lakini falamma qada Zaid minha watara, Allah anasema alipokidhi Zaid kwa Zainab haja yake ya kumwacha, zawajnakaha, tukakuozesha wewe Muhammad. Ikawa sasa Allah ndiye aliyemwozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa aya hii, zawajnaka, tukakuozesha Zainab. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا كما يقول في سورة الأحزاب. الأنبياء alipokidhi alipomaliza zaidi kwa yeye zaidi haja yake, tumekuozesha wewe Muhammad, tumefanya hivyo ili isipatikane kwa waumini shaka au dhiki yoyote katika kuwaoa wake wa wale walionasibishwa na wao kwamba ni watoto wao. Mtu amenasibishwa na wewe, wewe umemlea mtoto, watu wakawa wanamuita huyo ni fulani ibni fulani ambaye ni wewe, watu wana kwamba wewe ni baki. Sasa ameoa mke wake, amemwacha na si mtoto wako kwa mzaa, anasibishwa na wewe tu kwa sababu umemlea. Sasa kijahilia ilikuwa jambo hilo, huyu tayari ni mwanao, huwezi kumwoa mke wake kama akimwacha. Wewe ni baba na yeye ni mtoto, kwa mtoto mke wake atakuwa ni mkweo. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema sisi tumekuozesha wewe ili isijikapatikana kwa muumini dhiki yoyote katika kuwaoa wake wa wale watoto wao walionasibishwa na wao. Idha qadaw minhunna watara, ikiwa itakapokuwa washakidhi kwa wao haja, kwa maana wameamua kuacha. Wakana amrullahi mafula, na imekuwa amri ya Allah yenye kutekelezwa yenye kufanya. Allah anapohukumu jambo basi limepita. Lakini ukitazama jambo hili mpaka sasa bado kama lina uzito, ujahilia wa baadhi ya watu bado upo, sio mtoto aliyenasibishwa na wewe tu kwa jina, bali pengine hata ndugu yako. Ah, kaoa mke wa ndugu yake, inawezekana vipi? Kwa wengine alina tatizo jambo hili, lakini hali kwa namna hii, au pengine wewe ni mjomba, sio mtoto dada yako ameoa mke wake kwenda kumwoa, itawezekana vipi? Bwana, na sheria ijikataza, mlango uko wazi. Sizungumzii kwamba ukamwoa mtoto dada yako wa kike, la, ile aliko limekatazwa, huwezi kumwoa. Wabanatu wabanati uharrimat alaikum ummahatukum wabanatukum وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت والحرميش فيه وزكم وزير لتزن قمزية تطل دياكو وكيومة أم يوم كواكي سير أم يموكم واجا شريا يجب كتازا يكون كمور ونبكي au kuna sheria yote labda kwenye Uislamu yake aya imetaja watu wao waliokatazwa. Sema kuna mambo mengine yakifanyika yafanyika kwa maslahi, na kutaangalia sasa kwa nini yule amemwacha, aya ilikuwaje, ni hivi ni mambo kama hayo, usije kuleta uhasama baina yenu. Sema kuna watu wengine kia amemwacha kenda kumwoa, basi ni vita amsemaje tena, pengine udugu utakatika. Sasa vitu kama hivyo vinaangaliwa, si tukasema tu halali. Wanisau kuthu kathirat, watu wako wengi, sio ala kulli hali, masalihi yanaangaliwa na watu wanaangalia, na kunaende mambo kwa hikima, si kujifanyia tu, na sio kile jambo ambalo liko katika sheria limekubalika basi walifanya kivyovyote tu. Haya ni mambo yanatakiwa watu waangalie, watumie busara katika kuendea mambo. Ala kulli hali, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alimwoa Zainab kwa hikma hiyo ambayo Allah ameitaja. Kisha baada ya hapo tumalizie moja, ibtalu tabanni, ad-darsu al-20, ibtalu tabanni, kubatilisha utoto, au tuseme kiswahili gani, kujibandika ule mtoto, kwamba wewe ujifanyika wewe ndiye baba wa mtoto na hali ya si mwanao. Mwingine anasema uwana, hizi sasa Kiswahili ya kinyoki. Tumeeleza kwamba tabani ilikuwa ni mtu anamchukua mtoto amfanya wake, Kiswahili kwa Kiingereza mwitani. Haya yapo mpaka sasa, mtu hana mtoto anakwenda katika offering center mathalan kwenye kituo cha yatima kwa mwadopti, sio anakwenda kupale mathalan, pengine ameishi hakupata mtoto, anakwenda kwenye kituo cha yatima au kwenye vituo vya watoto wanaoishi katika mazingira magumu au hospitali au mtaani, anamchukua mtoto, anasema mimi nataka mtoto huyu awe wangu, mikataba na kila kitu, anakabidhiwa, anakwenda naye. Kwa hiyo ataandikishwa ni fulani bin fulani, ananasibishwa na wewe, wanamlea mtoto yule, hajui tena baba wala mama, na baba yake ndio huyu na mama yake ndio huyu. Hili jambo lipo katika nchi nyingi, mambo haya yapo. Nadhani pia katika nchi zetu zimeingia kwa adopti watoto, inaitwa tabani. Sasa sheria ya Kiislamu ilikuja ikabatilisha jambo hili kwamba halipo, halifai tena. Kama waweza kumlea mlee tu, lakini ajue kwamba wewe si baba yake na huyu si mama yake. Hili linawezekana, na wala usimpe, usimwite kwa jina lako wewe. Na haya pia watu wanayafanya, mtu anaweza akenda huko kafeli 37 atakarudi tena shule atafuta jina mwingine, baba mwingine, ajinasibisha ni baba wangu fulani, pengine ajinasibisha na mjambazi au na ammi yake. Hakuna kitu, watu wanafanya. Tumeelewana? Kwa hiyo atabadili ni jambo lisilofaa, limebatilishwa katika Uislamu. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidhan Zaid ibn Haritha kabli, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kumfanya Zaid ibn Haritha ni kama mwanawe, hata alhaqahu binasabi, mpaka akamnasibisha akamuunganisha yeye na nasabu yake, akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Kama kanat adatu al-arabi fi at-tabanni, kama ilivyokuwa ada ya Waarabu katika tabani, katika kuibandika uwana, kuibandika utoto. Falamma amarahu Allah bizawaji Zainab, alipoamrisha, wakati alipoamrisha, alipomwamrisha yeye Allah kumwoa Zainab, qala li Zaid, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Zaid, amsik alayka zawjaka wattaqillah, mzuie makokoko wewe mke wako na mche Allah. أخفى أمر الله لا يفيش أمر الله وهو يعلم أنه لا بد حاصل لهل يقول يا نبي وكما جمهيل الذي اتكعنا الله سبحانه وتعالى تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه كبوك قالوا لقسيمك ونبي يليم يا الله لنبيش جياك ونعم يا إسلام وأنعمت عليه نبيك ونبيش ونعم يكون فوهور لكل امتومك ومقوان كبوك ulipomwambia amsik alayka zawjak, mzuie mke wako, wattaqi Allah, ogope Allah, watukhfi fi nafsika ma Allah mubdi, na unaficha katika nafsi yako kile ambacho Allah amekuja kukidhihirisha, watakhsha an-nas, na wewe unaogopa watu, wallahu ahaqqu an takhsha, na Allah ana haki zaidi ya kumwogopa yeye. Kwa falamma qada zaid minha watara, alimukidhi Zaidi kwake Zainabu haja, alipomwacha zawajnakaha, sisi tumekuwezesha wewe yeye Zainab, zawajnakaha, dhamiri zimeongozana, kwanza dhamiri ya mutakallim almuadhib binafsi, zawajna bani yafail, walkafu bani dhamiri ya khitab limafuul alawal, kufali zawajnaka, tukakuwezesha wewe ha yeye, na kipindi kifaa kusema zawajnaka iyaha. Wasemaje Ibn Malik, wa fi ittihadi uthmati lizam fasla wa qad yubihu alghaib fihi fasla, wa fi ittihadi uthmati lizam fasla wa qad yubihu alghaib fihi wasla, alaf وصل وجسل هاء سميه وما أشباه في كنته الخلف انتمى سير. وزوجناك هاء تفافها زوجناك إياه، لكن وقدم ما شئت في انفصالي وقدم الأخص في اتصالي، وقدم ما شئت في انفصالي. وأخص ليبي ضمير متكلم، ضمير خطاب وغايب ليبي أخص. Kwa haitafaa kusema zawajna zawajna haka, kwa sababu dhamiri ya khitabu ni akhafsu kuliko dhamiri ya ضميري غيب وما زوجناك ها قدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال في اتحاد الرتبة تلزم فصلة وقد يبيع الغيب فيه وصلة ويكون من أيه لأنه خشي أن تقول العرب وسبب يي أن يغفيك سيما وعرب تزوج محمد مطلقة ابنه أم يهو محمد امتلاك وابتتواك ابتتواك من يوان زيد بن محمد أم يهو ابكواك ابنواتك لكم هو يي ديني قالك أن يزيد ابنتي محمد فأنزل الله في ذلك فلما قضى زيد منها وطرى ألبقيذ زيد وكي زينب حاجة وطرى مناك بحاجة وزوجناكها تبقو زي شويري زينب لكي لا يكون على المؤمنين حرج إلي استفتكانك ومؤمني ذكي يوتي في أزواج أدعيائهم كتكك وهو واكي ووتوتوا ولنسبشوا ناو إذا قضوا هوا وتوتوا تكفقوا بقيذي وبماليزة منهن وكهاو وطر حاجة يعني تكفقوا بواجة وكان أمر الله مفعولا لنكفوا جب الأنظر من الكفاني ثم حرم التبني على المسلمين كيشك كهرميش وكل مالك وتوتوا وإسلام لما فيه من الأضرار ويليلو كتكار ذلك كتك مذار تاريخي واتو ومسلمي كريثي كذلك يكون متقاليك بين وطوتو كتك نسب هوا الوطبالي مهول الوطبالي هو يتكون ولي تنا مستوى كيكي هوا مستوى كيكي أتسيبا كما هو يتكايتو وتتوزيش يقوم بحيوكو كتك نسب الله أنزل فيه الله قتلمش كتك هيلو ما كان محمد هو محمد أبا أحد من رجالكم لبابا ويوتي كتك ونوبرين محمد سبابا ويوتي كتك ونوبرين ولكن رسول الله لكن ابنه والله خاتم النبيين لنبيش وبتومه وكان الله بكل شيء عليما نابق الله كل كيت الجوزي ومن ذلك الحين صار اسم زيد لكتكي وقته لكوجين لإلا زيد زيد بن حارثة كان يتو زيد بن حارثة بدلا من زيد بن محمد بدلا يتو زيد بن محمد بابا كان يشي هابو يكون زيد بن حارثة نمتمي لقول صلى الله عليه وسلم نقوى كيف في نسانة نمتتواق كذلك أسامة ابن زيد بن حارثة الحب ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله غير ستكون فوتية تنازل مسائل يا حجاب آية زي حجاب صلى الله عليه وسلم وكتب يقول لك يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك